सखी समधे देखा ओ सखी समधे देखा भड़का बहन बिलराला गता सखी समधे देखा भड़का बहन बिलराला गता हौ देखा दुवरिया झाके टुकुर टुकुर एनिए ताके हौ देखा दुवरिया झाके टुकुर टुकुर एनिए ताके गुंडा नियन हमके गुंडा नियन हमके गुंडा नियन हमके दिदिया का देव रहला गता गुंडा नियन हमके दिदिया का देव रहला गता हमरी दुवरिया जे बैठे अपन बहिनिया ले बैठे हमरी दुवरिया जे बैठे अपन बहिनिया ले बैठे हमरी दुवरिया जे बैठे अपन बहिनिया ले बैठे हमरी दुवरिया जे बैठे अपन बहिनिया ले बैठे अपन बहिनिया ले बैठे अपन बहिनिया ले बैठे अरे हमरी दुवरिया जे बैठे अपन बहिनिया ले बैठे हमरी दुवरिया जे बैठे आज मारूंगी कुछ काल मारूंगी कुछ दिया देवारी के बाद मारूंगी साले हट जा साले हट जा साले हट जा कभी आग मारूंगी कभी पाछ मारूंगी कभी आग पाछ दोनों ही साथ मारूंगी सुन ले साले सुन ले सुन सुन सुन साले सुन ले साली अपन मुर्गी ले आवा मुर्गा तैयार बटिया के लड़ावा आवा ये साली अपन मुर्गी ले आवा मुर्गा तैयार बटिया के लड़ावा काहे करे लू हमर बोलता मुर्गावा कुकुड़ू कुकु हमर बोलता मुर्गावा कुकुड़ कुकु मुर्गा तहार नहीं मुर्गे के पाई मुर्गे हमार नहीं ठंगा दिखाई मुर्गा तहार नहीं मुर्गे के पाई मुर्गे हमार नहीं ठंगा दिखाई करो तो लगबा ओ ओ ओ ओ ओ ओ बोलत रह जाई Oh, भूषण रूप वाली गोरी मत वाली हमके फिरी चाहिना, हमके फिरी चाहिना। भौजी संगवा एगो साली हमके फिरी चाहिना, भौजी संगवा एगो साली हमके फिरी चाहिना, हमके फिरी चाहिना, हमके फिरी चाहिना। बम्बई के भेल पूरी तोहा के खियाईब, रबड़ी बनारस वाली गोरिया ची खाईब। अब धला मोर हाथ चल, चल मोर साथ मजा लूटल जाए, लूटल जाए। आइल ससुरारी बड़ा दीदी आके देवरू, ढेर जिन छट का तो बड़ा अभी बछरू। हाँ गल नहीं दाल बोझा तारी तो हर चार मजन घोटा रईता खटार घोटा कटहर रसदार घोटा।